Sasa sisi tunamzungumzia Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Al-Husayn yameuawa kwa dhulma, na waliomuua Al-Husayn ni mashia wa Iraq. Waliomuua Al-Husayn ibn Ali ni mashia wa Iraq, si ahli sunna. Na historia iliyo historia kwenye vitabu vyetu na vitabu vyao inaonyesha kwamba wazi dhahiri shahi waliomuua ni mashia wa Iraq, ndio waliomuua Al-Husayn radhiyallahu anhu wa arda. Kwa ahli sunna katika hili waingizwa tu kama chambo za kutaka kuwavuta watu wengine, kama kutaka kuamsha hisia tu kwamba wale wapotevu sisi tuko katika haki. Lakini waliomuua Al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhuma ni mashia wa Iraq. Hili tutaliona katika silsila mihadhara yetu insha Allah. Ni nani Al-Husayn kwani? Al-Husayn ibn Ali, yeye ni Husayn mtoto wa Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ibn Hashim. Ali na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mtu na mtoto wa ammi yake, baba zao ni ndugu. Abdullah na Abu Talib ni ndugu. Abdullah amemzaa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na Abu Talib amemzaa Ali. Huyu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ndiye baba wa Al-Husayn. Huyu Ali bin Abi Talib amemuoa binti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Fatima radhiyallahu anha. Kiswahili humu itakuwa ni jambo kubwa sana, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma ni mtu na ndugu yake, kwa maana ni ibnu ammi hawa, huyu na huyu baba zao ndugu. Watoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakimwona Ali ni ammi yao. Watoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakimwona Ali ni ammi yao. Kwa Kiswahili yawa mbaba mdogo. Sasa itakuwaje tena baba mdogo amuoe mwanawe? Ndio lugha fupi, maana Fatima ni mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam na Ali ni ndugu, ibnu ammi hawa, ibnu ammi. Huyu Ali ni ibnu ammi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wewe lakini chukua kaida hii kwamba ikiwa nyinyi wenyewe mnaunganisha ukoo, nyinyi wenyewe mwaweza kuoana, basi hata watoto wenu au nyinyi mwaweza kuozeshana. Usiangalie Kiswahili, Kiswahili haifai. Itakuwa itaikuaje? Hutaozeshwa mwanao huyu, hutaozeshwa. Lakini kisheria hasa, je, lau kama Ali angekuwa ni mke au ndugu yake Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an Ummuhani bint Abi Talib, yeye na Ali ndugu, Mtume sallallahu alayhi wasallam aweza kumuoa Ummuhani kwa sababu ni binti wa ammi yake. Kwa maadamu kuweza kuoana, kuna kuoana kupo hapa, wao wenyewe basi hata furui zao zaoleka. Ndio maana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akaozeshwa Fatima, akamua Fatima na akazaa naye watoto wanne. Alizaa naye watoto wanne, wa kiume wawili, wa kike wawili. Al-Hasan ndio wa kwanza, na Al-Husayn wa pili, na Zainab al-Kubra na Umm Kulthum. Wote hawa ni watoto wa Ali kwa Fatima, kwa sababu Ali bin Abi Talib ana watoto karibu 27, lakini watoto wake aliozaa kwa Fatima ni wanne, ni wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa mtoto wake Fatima. huyu mmoja Ummu Kulthum ndiye aliolewa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu ta'ala anhu ndiye aliyemwoa Ummu Kulthum kwa ridhaa ya babake. Kwa hiyo al-Husayn ni mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alizaliwa mwaka wa 3 Hijri kwa kauli za baadhi ya wanaochuoni. Baadhi ya wanaochuoni wanasema huyu alimdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 6 tu. Kwa hiyo alizaliwa mwaka wa 5 huyu Hijria. Baadhi ya wanaochuoni wanaeleza hivyo. Na ameuawa mwaka 61. Mwaka wa 61 Hijria. Miladia atakuwa amezaliwa 625 na kufariki mwaka 680 akiwa ni mtu mwenye umri wa takriban miaka 55. Na mama yake ni Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifikia kusema Fatima tu sayyidatu nisa'i ahli aljanna. Fatima ni bibi mtukufu wa watu wa peponi. Hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake. Kwa hiyo huyo ndio mama yake al-Husayn, Fatima bintu Rasulillah. Na baba yake ni huyo Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye ni khalifa wa nne wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khalifa wa kwanza Abu Bakr, wa pili Umar, kisha akaja Uthman, kisha akaja Ali bin Abi Talib. Sasa huyo Ali ni ibn ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni khalifa katika wale al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyun, makhalifa walioongofu wenye kuongozwa katika haki, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtaja kwa sifa nzuri nyingi. Ahli sunna wamezitaja sifa hizo kwenye vitabu vyao, kwa kuwa ahli sunna wanampenda Ali bin Abi Talib kama wanavyowapenda wengine katika ahlul bait, kama vile wanavyowapenda masahaba wengine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo fadhila zao zimerekodiwa katika vitabu vya ahli sunna wal jamaa. Miongoni mwa fadhila hizo, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile siku ya Khaybar aliwahi kusema la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, wallahi kesho nitampa bendera mtu ambaye Allah na mtume wake wanampenda. Watu wakawa wameingilia, wanazungumza kila mmoja, labda fulani, labda fulani. Asubuhi ilipoingia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita Ali bin Abi Talib akampa bendera. Haya ni mambo utayapata ndani ya vitabu vya Ahli Sunnah wal Jamaa. Huyo ndio baba yake al-Husayn, Ali bin Abi Talib. Na hii hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao, kwa hadithi ya Salama ibn al-Aqwa. Hadithi yupo kwa Salama ibn al-Aqwa عند الشيخين متفق عليه. Kwa hiyo ni al-Husayn, yani hao ndio wazazi wake. Na ndugu zake kwa baba na mama ni al-Hasan kama tulivyotaja, na dada zake ni Zainab al-Kubra na Umm Kulthum mke wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini pia ukiachilia hayo yote, Husaini ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yeye ni katika Ahlul Bait lakini pia ni sahaba, na hii ni fadhila nyingine mbali kabisa. Na Ahlus Sunna kama nilivyotangulia wamepokea hadithi nyingi zinazozungumzia fadhila za Ahlul Bait akiwemo al-Husayn. Miongoni mwa hizo ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambayo ameipokea al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala kutoka kwa sahaba Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-Hasan wal-Husayn sayyida shabab ahli al-Janna. Hasan na Husayn ni mabwana wakubwa wa vijana wa watu wa peponi. Kwa hiyo katika watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na fadhila za watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ziko wazi, tutazitaja baadhi yake katika mlango unaofuata. Lakini yeye pia ni sahaba, ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa tukimtazama kwa upande wa Ahlul Bait, sisi Waislamu tumefundishwa na Qur'ani, kadhalika tumefundishwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuwapenda na kuwaheshimu na kuwatukuza watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zake na jamaa zake wale waumini. Ni moja katika misingi ya dini ambayo wanawachuoni wanaielezea. Lakini sisi tunasema kwamba pia Ahlul Bait ni ndugu wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walio waumini, wataingia ndani yake wake zake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na watoto wake na kizazi chao na watoto wa ammi zake, watoto wa Abbas, watoto wa Abu Talib ambaye ni Ali na ndugu zake, watoto wa Abbas mwenyewe na watoto wake Abbas na kizazi chao, wote hao ni katika Ahlul Bait, familia ya Ali bin Abi Talib, familia ya Aqil na wengineo. Na hilo ndilo jambo la sawa sawa. Na miongoni mwa ushahidi wa kuingiza hao ni hadithi ambayo imesimuliwa na Zuhair bin Harbi na Shujaa bin Makhlad kutoka kwa Abu Ulayya, ambaye Zuhair anasema ametusimulia sisi Ismail bin Ibrahim, naye amesimuliwa na Abu Hayyan, amesimuliwa na Yazid bin Hayyan. Anasema nilikwenda mimi na Hussein bin Sabura na Amr bin Muslim kwa Zaid bin Arqam, tulikwenda nyumbani kwake. Tulipokaa kwake, Hussein akasema haya, anamwambia Zaid bin Arqam, Hussein anamwambia Zaid bin Arqam, wewe umekutana na khairi nyingi, umekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe umezisikia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ulihudhuria vitani ukiwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe umeswali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika wewe umekutana na khairi nyingi. Na bila shaka mtu ambaye amekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameswali nyuma yake, amesikia maneno yake, amehudhuria vitani pamoja na yeye, bila shaka huyu ni mtu mwenye fadhila nyingi. Sasa Husaini anamwambia Zaid bin Arqam maneno haya. Sasa kama ikiwa ndio hivi, tusimulie basi uliyosikia kutoka kwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zaid bin Arqam aliposikia maneno hayo radhiallahu anhu akamwambia Husaini, yabna akhi, والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. أمبيهي متوتو واندوغو يانغو أمري وانغو أمكو مكوبوا نومي رفوك مدوانغو وكوهيشي na nimeyasahau baadhi ambayo nilikuwa nimeyahifadhi kutoka kwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, basi kile nitakachokusimulieni, basi kukubalini, na kile ambacho sijawasimulia msinikalifishe nacho, mimi nishakuwa mtu mzima, nimesahau mambo mengi. Akaelezea yule bwana baadhi ya mambo yaliyojitokeza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alisimama kwa ajili ya kuhutubu katika sehemu inayoitwa Khum, Ghadir Khum, ni sehemu iko baina ya Makka na Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamhimidi Allah, akamsifia, kisha akawapa watu mawaidha, akawaonya, kisha akawaambia amma baadu, ama baada yaliyotangulia, enyi watu, mimi ni mtu. Anakurubia kuja kwenu mjumbe wa Mola wangu, na mimi nitamuitikia, yani mauti. Malakul mauti karibuni atanijia mimi. Mtume sala salam kasha kuwa mtu mzima, anaelekea mwaka wa 63, kwa sababu wakati huo alikuwa anatoka hajjatul wadaa, toka Maka anarudi zake Madina. Sasa ile Dhulhijja ilipopita, inasemekana ilikuwa ni tarehe 18 ya mfungo tatu, ikaingia Muharram, ikaingia Safar, mtume akaanza kuumwa sallallahu alaihi wasallam, ikaingia Rabiul Awwal, akafariki mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tayari alikuwa akashafika katika umri huo miaka 63. Kwa hiyo anawaambia mjumbe wa Mola wangu anakaribia kunijia, na mimi nitamuitikia, lakini anawaambia wa ana tarikum fikum thaqalain awwaluhuma kitabullahi fihi alhuda wan nur fakhudhu bikitabillahi wastamsiku bihi. Mimi ninakuachieni vizito viwili. Kizito cha kwanza ni kitabu cha Allah, ndani yake kuna mwongozo na nuru, basi kichukueni kitabu cha Allah na shikamaneni nacho. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawahimiza watu kushikamana na kitabu cha Allah, akawapendezesha watu kushikamana nacho, kisha akasema wa ahlu baiti udhakkirukumullaha fi ahli baiti, udhakkirukumullaha fi ahli baiti, udhakkirukumullaha fi ahli baiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama katika maneno hayo, akawa anayakariri, akawa anawaambia ninawakumbusha Allah kuhusu ahlu baiti wangu, ninakukumbusheni Allah kuhusu ahlu baiti wangu, ninakukumbusheni Allah kuhusu watu ahlu baiti wangu, watu nyumbani kwangu, jamaa zangu, waangalieni sana hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa analihimiza hilo kwa masahaba zake na kulikariri zaidi. Ibn Arqam akaulizwa ni kina nani hao ahlu baiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani wakeze pia ni katika ahlu baiti wake? Zaid ibn Arqam akasema wakeze pia ni katika ahlu baiti wake, lakini pia ahlu baiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kila aliyeharamishiwa kula sadaka. Akaulizwa ni kina nani hao walioharamishiwa kula sadaka, akasema hiyo ni familia ya Ali. Sikiza kwa makini, alu Ali wa alu Aqil wa alu Jaafar wa alu Abbas, familia ya Ali na familia ya Aqil na familia ya Jaafar na familia ya Abbas, hawa wote wameharamishiwa kula sadaka. Hadithi hii wameitaja wanawachuoni wa hadithi akiwemo Imam Muslim katika sahihi yake, ameitaja hadithi hii Imam Muslim katika sahihi yake, hadithi ya Zaid bin Arqam. Kwa hiyo kwa maneno haya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sisi tunasema kuwapenda na kuheshimu ahlul bait ni jambo kubwa, na al-Husayn ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma nao ni katika ahlul bait. Al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ambaye watu wengi wanamchukia rahimahullahu ta'ala, yeye anasema hivi katika baadhi ya vitabu vyake, wasahihu anna ala Muhammadin hum ahlu baitihi wasahihu anna azwajahu min ahli baiti. Kauli iliyo sahihi ni kwamba jamaa wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni katika ahlu baiti wake, na wake zake pia ni katika ahlu baiti wake. Kauli iliyo sahihi ni kwamba jamaa wa Muhammad ndiyo ahlu baiti, na wake zake ni katika jamaa zake, katika ahlu baiti vile vile. Kwa hiyo wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam pia ni katika ahlu baiti. Na maneno mengine yamezungumzwa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, akiuonyesha msimamo wa ahli sunnat wal jamaa kuhusu Ahlul Bait. Anasema wa min usuli ahli sunnati wal jamaati annahum yuhibbuna ahla baiti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa yatawallawnahum wa yahfadhuna fihim wasiyata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama haythu qala yawma ghadirkum udhakkirukumullaha fi ahli baiti. Ni asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika al-Aqidatul Wasitiyyah, kitazama katika sharh ya Ibn Uthaymeen rahimahullah juzu ya pili ukurasa wa 283, pia katika kitabu al-Fatawa al-Kubra juzu ya 4 ukurasa wa 154, anasema miongoni mwa misingi ya Ahli Sunnah wal Jamaa ni kwamba wao wanawapenda Ahlul Bait wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wanahifadhi kwao wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposimama siku ya Ghadirukum akawaambia, na wakumbusheni kwa Allah kuhusu kuwatendea wema Ahlul Bait wangu. Na kama hivyo pia amezungumza katika Al-Fatawa. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anatuambia katika tafsiri yake alipokuwa akitafsiri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وأنبي سوى أمني نيني وجيرا ووتة كذلك سورة الشورى آية 23 ممي سيوم بكوانو نيني وجيرا وما نوالنغانية لمن ببسا لا ستاك وجيرا ووتة إسبوكوا كذلك موجة تفسير زمان واتشواني إسبوكوا أنتو كيوم بميمي كوانو نكوني بيندا كسباب يودوغو basi mnipende kwa sababu ya ule udugu ambao upo baina yetu. Kwa sababu Ibn Kathir anasema, anaeleza Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, amenukuu kwa katika tafsiri katika juzu ya 8 ya Fathul Bari kitabu tafsiri kwenye aya hii, Al-Hafidh Ibn Hajar ametaja pale kutoka kwa vile vile kwa al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ameitafsiri aya hii kuwa ni Ahlul Bait, kwa sababu hakuna nyumba katika manyumba katika mafuko ya Quraysh isipokuwa wana karaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama mnachukia kwa sababu haya niliyokuja nayo, mnipende kwa sababu ya ule ujamaa ulioko. Sasa Ibn Kathir akafafanua akaeleza pale kwa kirefu katika maelezo yale na kazitaja nususi kuhusiana Ahlul Bait, kisha akasema rahmatullahi ta'ala alayhi, ولا تنكر الوصاه باهل البيت والامر بالاحسان اليهم واحترامهم واكرامهم فانهم من ذريه طاهره من اشرف بيت وجد على وجه الارض فخرا وحسبا ونسبا ولا سيما اذا كانوا متبعين للسنه النبويه الصحيحه الواضحه الجليه كما كان سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. هذا من ابن كثير رحمه الله تعالى ألبقوا كي تفسير آية هي 23 يا سورة الشورى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. هكسيما سيسي هتبينجي wenye kuhusiwa katika Ahlul Bait, atuupingi wasia kwa Ahlul Bait na kuamrishwa kuwafanyia wema na kuwaheshimu na kuwatukuza, kwa sababu wao Ahlul Bait wanatokana na kizazi kitoharifu na nyumba tukufu zaidi miongoni mwa nyumba zilizopo hapa ardhini, kwa fakhari na kwa cheo na kwa nasab, hususan hapo ndio ushikilie vizuri, hususan watakapokuwa hasa watakapokuwa hao Ahlul Bait ni wenye kufuata sunna sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilizo wazi wazi kama walipokuwa watangulizi wao kama vile Abbas na mwanawe na wanawe na Ali na jamaa zake na kizazi chake radhiyallahu ta'ala anhum. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika majmuu al-fatawa. Ahlul bait rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahum min al-huquq ma yajib ri'ayatuha فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآل محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقد قال الله تعالى في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى سمي جماعة ومتومة صلى الله عليه وسلم ونحق يمازو kuna pasa kuzichunga akazielezea Allah amejalia wao haki katika khumsi yani moja ya tano katika ngawira na ameamrisha kuwaswalia pamoja na kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia semeni ayyuhu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad haya ni maneno yamenukuliwa katika al-fatawa kwa hiyo sisi ahli sunnah wal jamaa tunawapenda na kuwaheshimu ahlul bait imepokewa kutoka kwa Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu akisema kuwaambia watu urqubu Muhammadan fi ahli baiti mchungeni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa watu wa nyumbani kwake msije mkaokosea watu wa nyumbani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam iangalieni heshima ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuangalia ahli baiti kadhalika aliwahi kusema wallahi anamwambia Ali bin Abi Talib siku moja wallahi لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي واتو ونباني كوامتومي صلى الله عليه وسلم ونبندز زيدي كوانقميمي كوامغا كوليكو هتا جمازان من نهاية يمزون قمزو أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضه نوين جينيو وما يسيما مفانو وهايو يبقى كيبا فيلي فيلي كتوكو عمر بن الخطاب رضي الله عنه نوين جينيو Kwa hiyo baada al-adhan tutaendelea na sehemu ya mwisho kumalizia utangulizi huu wa leo. Insha Allah baada al-adhan tutaendelea